Мир Божий вам, дорогі мої брати і сестри. Хай вас Бог всіх рясно благословить. Ми слухаємо слово від Господа і лаштуємо своє серце почути, що Бог до нас говорить. Ми читаємо гуртом, хто має Євангелію відкрити, Біблії, це 22-й псалом. Багатьом віруючим людям в Бога він є відомий. Ми будемо читати з 1 по 4 вірш. Господь – то мій пастир. Тому в недостатку не буду. На пасовисках зелених оселить мене, на тиху воду мене запровадить. Він душу мою відживляє, провадить мене раді свого імення по стежках справедливості. Коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені, твій жезл і твій посох, вони мене втішають. Слава Богу! У мене таке перше запитання до всіх вас. Ми спілкуємося зараз один з одним із Господом Ісусом Христом. Кого бояться вовки або вороги? Овечок чи пастира? Пастира. Ну, добре. А якщо збереться 10 овечок, боїться їх вовк чи ні? Ні. А якщо 100 збереться овечок, боїться їх вовк? Ні. Чи можуть овечки самі себе зберегти без пастира? Ні. Все це знає Бог. І цьому Господь учить нас. Слава Йому. Він все це знає. Но Бог хоче, щоб і знали ми. Є така думка, вона не раз, можливо, до мене приходила і до вас, що я можу без зібрання, можу без пастиря, можу без церкви, можу без Господа, я сам увірую. Ви знаєте, як сьогодні багато таємних учеників на Україні? Вони на 100%, якщо хочете, на 1000% знають, що Ісус Христос – це правда, це дорога, це життя, це велика істина і це великий Спаситель. Алілуя! Вони все це знають, Євангелії мають, вони моляться, творять пости, але офіційного кроку прийти до Христа вони не робили і не роблять. Тому що бояться тиску цього світу. Я бував в таких місцях, і ви бували, коли ти є одіти, і серед тебе всі замурзані люди, ну нечисті. І що вони, якщо їх багато, то хочуть взяти верх над тим, хто чистий? Хіба ви не знаєте, що коли збереться зграя алкоголіків, як вони нападають на того, хто тверезий? Хіба ви не знаєте, як критикують і давлять ті, хто розпусники, хто є целомудрений і має одну дружину чи чоловіка? Ми маємо це знати. Я спитаю вас. Ми знаємо, що найбільше помазання мав Ісус, правда? Найбільшу силу мав Ісус, правда? Найкращого батька мав і має Ісус. Рука була особлива Господня над Сином Божим Ісусом Христом. А тепер питання такого характеру. Чи легко жилося Христу Ісусу на землі? Земля – це зовсім інше місце. Це не те місце, де щастя, де рай. Це те місце, звідки Бог рятує нас. Алілуя! Це те місце, звідки Бог спасає і вириває нас. У пророка Ісаїї написано, що це «погляньте на рів, з якого вас достали, погляньте на скалу, на камінь, з якого вас висікли». Дорогі мої, не треба надіятись на світ. Не треба нічого добро чекати від світу. То є гріх, біда і горе. І взагалі, я вам скажу, цього всього треба дуже акуратно остерігатись. А апостоли учили і учать. Написано різними словами апостоли. Втікайте від роду цього, написано, розбещеного. Це є Слово Боже. Слідуюче запитання. Коли приходять і нападають вовки, або медведі, або льви, а таке часом буває, коли вони приходять і нападають, то яку вони виривають овечку? Та, яка біля пастира, чи та, яка збоку? Ви знаєте цю річ. Вони завжди видивляються. Придивляються до такої овечки або до такого барана, який збоку, який впертий, який самонадіяний, і виривають таку особу в сторону. Це є дуже серйозно. Бог дав нам життя. І не треба прожити оце життя. Як його прожити? Питання, з ким прожити? Хто знає все, що під землею? Хто знає все, що на землі? Хто знає все, що на небі? Хто знає людину з середини, з надвору? Хто знає людську клітину повністю або всі разом? І висновок один – це всякий, хто міркує, аналізує людське життя, він знає, що є тільки один претендент, один кандидат, хто все це знає, вміє. І тим паче, що вся Біблія і історія церкви, і вже моя особиста практика каже, що найпрекрасніша, найвеличніша особа, сама чудова, той, хто вміє зрозуміти всякого, подати руку і врятувати. Ім'я йому Ісус Христос. Алілуя! Найкраще і найрозумніше, я вас прошу, подумайте, поміркуйте, це жити з Господом. Слідувати за Господом. Знову таке питання, ми це знаємо вже із Біблії, хто читає Біблію. Ну як так вдалося? Для простого хлопчика із села, який пас овець, стати такою великою духовною Божою особою, царем Давидом? Давид, хто тобі поміг? Які в тебе контакти, знакомства? Де ти там, що до чого? Ну, як ти піднявся так? І Давид пише перший вірш і каже, Господь, пастир мій. То хто тебе вів? Тато? Мама? Друзі? Він каже, Господь, пастир мій. Алілуя! Ми чули краєм вуха, чи читали, що до 17 років в тебе були такі дуже серйозні поєдинки. Серйозні в тому, що приходили льви, приходили медведі, нападали, і ти мав неприємності. І наскільки нам відомо, ти все це переміг. Як ти так окреп? Перемогти медведя, перемогти лева, захистити овечку – це не так просто. Хто тобі допомагав? Відповідь одна. Господь, пастир мій. Алілуя! Ми знаємо, що над головою Давида з юних літ, починаючи медведями і великими великанами, великі мечі, як у цих людей нормальних, то меч там приблизно до метра, то у тих людей то меч півтора метра, а то й два метри. І такий меч неодноразово замахувався над головою Давида. І ціль була яка? Зняти цю голову з плеч. А нас питання таке, ну як так? Великі мечі і стріли, і війська, і великі, і малі, і великі мечі, і такі великани, Голіафи, замахувалися над тобою, і твоя голова усталась в тебе на плечах. Хто тебе беріг? Хто тебе прикривав? В якій руці? Або хто тебе захищав? Хто такий? І Давид нам що каже? Господь, пастир мій, алілуя! Слава Ісусу! Господь, пастир мій! Слухайте всі, дуже серйозно зараз вивчайте Євангеліє, щоб ви мали пізнання істини. І друге, вже сьогодні ставте питання, щоб отримати Дух Святий. І буде гарно, якщо у нас буде гарне знання істини, і ми будемо повні Святим Духом і покірні Господу. Хай буде не один Голіаф, а ціла армія. І вони всі заваляться, а ми будемо стоять, рухатись, підніматись і унаслідимо вічне царство Господа Ісуса. Тому що Господь, пастир наш, мій. Алілуя! Я вас прошу, це серйозне питання. Із-за того, що багато хто із християн не знають правди, вони в багатьох поєдинках програють. Із-за того, що угашений Святий Дух і не сповняється Духом Святим, вони крепко програють. Із-за того, що хоча поспати, полежати, порозважатися, посмакувати цього світу. І пропускати євангельські зібрання, де рухається Дух Святий, де приходить Слово від Бога. Всі получили, а ти ні. Всі поїли, а ти ні. Тут написано є так, третій вірш. Він душу мою відживляє. Те, що є тиск, є. От мене теж це інтересує. Думаю, Господи, або Давид, дай нам відповідь. Тебе Господь пастир, і ти віруюча людина, ти йдеш за Господом, в тебе досить непогано все получалося. І що тобі бувало важко в душі? Може, не буде важко, хай буде все добре? А він каже, є так непросто. Якщо читати його псалми, каже, він витягнув душу мою від страшного багна. Піднялись на мене, тиснули мене, хотіли знищити мене, але я покликав до Господа. Він витяг мене із страшної трасовини. Так, про духовні пережиття розказує про себе Давид. Дорогі мої, ми ще на землі. Ще на землі. І ми не знаємо, скільки будемо мати поєдинків. Хто 10, хто 100, а хто може і 1000. Но з Господом ми пройдемо. З Господом в нас вийде і в нас получиться. І коли вже такий тиск, настільки важко, такий відчай, так дрожать коліна і так опускаються руки. Ми не раз розраховуємо на людей, но я вас прошу во ім'я Ісуса. Розраховуйте, моліться і чекайте від Господа. Тут написано, Він душу мою відживлює. Ми знаємо, коли нема дощу, як сохне земля, як сохне, страждає рослинність. І тільки прийшов дощ, гарний дощ, і все ожило, все окрепло, піднялось, стало гарним, таким живим. Воно якби все, і птахи разом, все квітує, все дякує Бога. Отак і з людською душею. Отак буває не раз і не два з усіма людьми на землі. Але Господь відживлює нашу душу. І ще одне слово, четвертий вірш говорить так. Коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені. Твій жезл і твій посох, вони мене втішають. Подібні речі мали всі мужі Божі. Подібні речі мав не раз цар Давид. Подібні речі мав і маю інколи я, і це є у вас. І хай воно вас, дорогі мої, не дивує, бо ми ще не на небі, а ми ще де? На землі. Ми тільки на дорозі до неба. І коли прийде такий момент, він буває. Я не хотів би, щоб це було, але воно буває. І коли до нас приходить така важка пора, коли Бог дозволяє нам проходить долину смертної тіні, тоді, коли вже всі сказали, що вже нема, і не буде, і ніхто не допоможе. Подумайте, що тут написано. Коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого. Коли все це так приходить, тоді огортає людську душу страшний панічний страх, який якби то паралізує нас. Якби виводить нас повністю із строя. Був батько, вже ти не батько, вже все. Вже ти розсипаний, ти розіллятий. Ти вже не мама, ти вже не член церкви, ти вже не проповідник. Все, з тебе все, відбирається все. Але текст каже, Слово Боже каже, я не буду боятися зла. І у нас є причина чого. Та написано, тому що ти зі мною. Господи, я не сам. Так, говорить Господь. У твоєму великому горі і твоїй тісноті, і твоїй біді, знай, ти не сам. Ми знаємо, таке буває не раз, що люди залишають нас. Но з нами вірний залишається той, хто спас нас, викупив нас, і той, хто рятує нас. Ісус Христос. Слава Йому. Не забувайте цього. Може, ви чули цю історію, коли в одній з країн, це було в Штатах, в Пенсільванії, прорвалася раптово в шахті біля 100 метрів під землею прорив великої води і за годину чи дві затопило всю шахту. Більшість людей врятували, але в одному віддаленому відсіку, де працювало 13 шахтарів, і половина з них були віруючі в Бога, а половина – ні. Їх вода перекрила і затопила шахту. Вони створилася така повітряна пробка, і там в тій пробці оказалися ці 13 чоловік. Як би в нас було, я не знаю, але там шукали їх до кінця. Знайшли спеціально такого інженера, який знав точно, як знаходиться шахта. І він знав, що є таке місце. І вони предполагали, якщо ці вспіли вибігти в ту верхню точку, то є смисл, що вони ще живі. І всі розрахунки показали, що вони можуть протриматися, ну, максимум це одні сутки. Вода була джерельна, холодна. І вони зробили таку свердловину і попали на те місце, і не дійшли 5 метрів. Але через землю дали стук, дали сигнал, що вони всі 13 живі. І коли ви знаходитесь попід груди в воді, добрих 70 чи 80 метрів під землею, коли вода бурлить і холодна, то тоді хочеш чи не хочеш, а прийдеться кликати того, хто може допомогти справді. Правда? Саме дивно сталося, що оце свердло, де доставали, свердло було велике таке, що, ну, мабуть, сантиметрів 70, щоб людина могла навіть достати, і воно зламалось за 5 метрів до доставання. І ще 3 сутки, поки достали обломки свердла, і прилетіло літаком зовсім з іншого місця, привезло друге таке свердло. І таким чином пройшло ще 3 суток, і всі сказали, що немає смислу свердлить і доставати. За цей час вони всі 13 стали глибоко віруючими людьми. Вода вимила і закинула їм таку вірьовку. Вони тою вірьовкою всі обв'язалися, ці люди, щоб їх, як вони пропадуть, то щоб вже знайшли їхні тіла всіх разом. Була картонна бумага, якась ручка оказалась, чи карандаш. І не всі на картонках кусочку написали останні прощальні письма жінкам і дітям. Була банка, в банку все вклали, закрутили. І ще 3 суток. І віруючі предложили тим, які новонаверненим там, що найкраще – це взивати до Господа і сповнятися духом. Тоді ніяка простуда і біда тебе не візьме. Та, як в них вибору не було, вони всі почали шукати Господа, сповнятися духом і перемагати вірою в Бога і наповнятися духом, щоб перемогти великий холод води, який дико кученіли люди. І вони протрималися, ці люди, ще 3 суток. І в кінці 4 суток прийшло нове свердло. Точно попали на це місце. Включили всі машини, які мали зовсім інші струні, почали відкачувати воду, щоб раптово не піднявся рівень. І всіх 13 людей, віруючих, глибоко віруючих в Бога, по милості Божій, амінь, врятували через 4 суток біля 100 метрів з-під землі і з-під води. Сьогодні вони служать Господу, поклоняються Богу, і всі навідріз відказалися працювати в шахті. Є спеціальний фільм документальний, якого я бачив. І всі по черзі запитують. Жінок, їх, дітей, цих, хто рятувалися. Християнський фільм такий є. Склали про це, як Бог помилував. Тому що і президент країни, і всі молилися. То 13 чоловік. І всі 13 були врятовані. І всі 13 сказали, я не був віруючий, я увірував, я був віруючий, я окреп, я підбадьорився, я був нещирий, християн стану щирим, я не любив жінку, тепер буду любити свою жінку. Ну, і так багато чому покаялись. Питали всіх, що було вашим стимулом, що тримало вас, на кого ви надіялись, які були розрахунки, на кого ви уповали, від кого ви чекали милості. І всі 13 сказали, ми всі вірили і чекали милості від Бога. Слава Богу. Бо по всім людським параметрам і стандартам це було зробити неможливо. Хай Бог усіх нас, браття, сестри, підтримає, підбадьорить і благословить. Станемо, помолимося.